तुम भी डांस करो। मैं मेरी बात सुनो, आप चांदी की चमक तेरा है वो देखो झूम झूम जा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के हम बिहारा बदनाम न हो प्यार मेरा जा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के हम बिहारा बदनाम न हो प्यार मेरा जा रे मेरी तरफ आने लगी जान तेरी तरफ जाने लगी बोल शामे जुदाई क्या करे बोल शामे जुदाई क्या करे आस मिलने की तड़पाने लगी आजा रे अब मेरा दिल पुकारा गम बिहारा बदनाम न हो प्यार मेरा आजा रे बीमार गम को देख ले हो सके तो तू हमको देख ले तूने देखा न होगा ये समा तूने देखा न होगा ये समा कैसे जाता है दम को देख ले आ जा रे अब मेरा दिल पुकारा गम बिहारा बदनाम न हो प्यार मेरा आजा रे दम भर जो उधर मुंह फेरे दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दिल करता है प्यार के सजदे दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात हो मेरी पहली रात बादल में अब छुप जा रे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दम भर जो इधर मुंह तेरे दम भर जो इधर मुंह तेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा नजरें तो चार कर लूंगा

की लगी को क्या कोई जाने, मैं जानू दिल जाने। दिल की लगी को क्या कोई जाने, मैं जानू दिल जाने। पलकों की छाया में नाचे, पलकों की छाया में नाचे, दर्द भरे अफसाने, हाय दर्द भरे अफसाने। छोड़ गए बालम हो, छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए, छोड़ गए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। कभी तो हमसे कर लो दो बातें, प्यारा मुखड़ा मोड़ के। तुम कहो तो धरती पे ला दूं चांद तारे तोड़ के। पर ये वादा हमसे कर लो, जाओगे ना छोड़ के। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। बात आकर ये तो बता, क्या हम बुरे हैं ओ हसीं। चांदनी का चांद हो तुम हम भी तुमसे कम नहीं कभी याद हमें भी कीजिए कभी नाम हमारा लीजिए सपनों में आया कीजिए सपनों में आया कीजिए मेरी जान कुछ भी कीजिए चाहे जान मेरी लीजिए पर दिल हमी को दीजिए पर दिल हमी को दीजिए वाजी है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले। अपनी खुशी से किसी ने जो किसी से किया है कोई वादा, तो डर किसका, दिल ही दिया है किसी का क्या ले

नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला। मुझ पे लोगों ने किए हैं जो सितम, मैं बड़ी मुश्किल से भूली हूँ सनम। देखना तू भी यही करना, नहीं दिल जलों से दिल लगी करना, नहीं उम्र भर वरना ये गम तड़पाएगा, ये मुसाफिर राह में रह जाएगा। सफर अब ये सफर तक जाएगा। कहा आपका ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही। बड़े शौक से जाइए छोड़ कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़ कर। आहिस्ता फेंको फूल, आहिस्ता फेंको फूल, बड़े नाजुक होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको फूल, बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, आहिस्ता फेंको फूल, बड़े नाजुक होते हैं। ये करें के कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, हजारों सवालों कहे एक जवाब। फरेब नजर ये ना हो ऐ जनाब, ये ना हो ऐ जनाब। फूल आहिस्ता सागर में मोती प्यार छुपा है खत में इतना जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा पास जो तुम मेरे होती से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले खत से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले मिले हम मिलने की सूरत लिख दो मिलने की सूरत लिख दो And honey gonzales. What's that? Right? Magic. दुनिया में अकेला हूँ। शायर